Book 2 86 86 أسئلة الماضي 2 Prashn Bhutkal 2 Prashn Bhutkal 2 أية ربطة عنق قد لبست؟ तुमने कौन सी टाई पहनी है? तुमने कौन सी टाई पहनी है? अयतु सय्यारा قد اشتريت. तुमने कौन सी गाड़ी खरीदी है? तुमने कौन सी गाड़ी खरीदी है? अयतु जरीदा قد اشتركت بها. तुमने कौन सा अखबार लगवाया हुआ है? तुमने कौन सा अखबार लगवाया हुआ है? मन रायत आपने किसको देखा था? आपने किसको देखा था? मन काबल्त आप किसको मिले थे? आप किसको मिले थे? मन लजी तारफ्त अलैह आपने किसको पहचाना है? आपने किसको पहचाना है? متى نهضت من النوم؟ आप कब उठे हैं? आप कब उठे हैं? متى بدأت؟ आपने कब आरंभ किया है? आपने कब आरंभ किया है? متى انتهيت؟ आपने कब खत्म किया है? आपने कब खत्म किया है? لماذا استيقظت؟ आपकी नींद कब खुली थी? आपकी नींद कब खुली थी? لماذا اصبحت مدرسا؟ आप शिक्षक क्यों बने थे? आप शिक्षक क्यों बने थे? لماذا اخذت سياره اجره؟ आपने टैक्सी क्यों ली है? आपने टैक्सी क्यों ली है? من اين اتيت؟ आप कहां से आए? आप कहां से आए? الى اين ذهبت؟ आप कहां गए थे? आप कहां गए थे? اين كنت؟ आप कहां थे? आप कहां थे? मन साथ आपने किसकी मदद की है? आपने किसकी मदद की है? इला मन कतबत आपने किसको लिखा है? आपने किसको लिखा है? मन जवबत आपने किसको उत्तर दिया है? आपने किसको उत्तर दिया है?